ขับไล่ญาติของคนถูกผีเข้าจะรีบนำเครื่องเส้นสวงมาให้ผีกินพอผีมันได้กินจนอิ่มหนำสำราญมันก็จะออกไปอย่างง่ายดายแต่วันดีคืนดีก็จะกลับมาเข้ามาสิงคนในหมู่บ้านอีกวนเวียนอยู่แบบเนี้ยเป็นเวลานานการขอทานของคนสมัยนั้นเขาจะมากันเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนโดยมากจะหอบลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยทุกครั้งคืออันนี้ไม่ว่าขอทานชาติไหนๆเราจะต้องนำเด็กมาเป็นเครื่องมือทุกครั้งพอเห็นว่าบ้านไหนมีฐานะดีหรือเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้พวกเขาจะถือวิสาสะเดินเข้าไปนั่งในบ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาเชื้อเชิญจากนั้นพวกเขาก็จะนั่งรอโดยไม่ยอมพูดจาอะไรทั้งสิ้นทุกคนจะพากันนั่งอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทำให้ดูน่ารักน่าสงสารกันเป็นอย่างมากการมาของพวกเขาส่วนใหญ่จะมาขอข้าวสารชาวบ้านก็มักจะตักให้คนละลิตรครึ่งลิตรสุดแล้วแต่หากบ้านไหนไม่มีข้าวสารเอาข้าวเปลือกก็เอารวมถึงเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆรับหมดเมื่อเจ้าของบ้านให้ทานเสร็จพวกขอทานก็จะพากันกลับอย่างสงบไม่มีการขอบคุณขอบใจเพราะสมัยนั้นยังไม่มีการกล่าวขอบคุณนอกจากรอยยิ้มที่มอบให้กันเป็นสัญลักษณ์แทนน้ำใจที่มอบให้ซึ่งกันและกันเท่านั้นเองหมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาในอดีตที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่าคนพื้นเพเดิมเป็นชาวขมุหรือว่าชาวพื้นเมืองเดิมของภาคเหนือซึ่งขมุกลุ่มนี้ผู้ชายในหมู่บ้านจะมีอาชีพรับจ้างเลี้ยงช้างเพื่อใช้ลากไม้ในสมัยนั้นยังมีการตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างเสรีตำรวจป่าไม้ไม่ต้องถามหาเพราะไม่มีใครรู้จักหรือว่ายังไม่มีหน่วยงานนี้ก็ไม่ทราบพวกขมุมักจะเป็นคนมีวิชาหรือมีคาถาอาคมแก่กล้าขนาดช้างตัวใหญ่ๆยังสามารถกำราบได้เขาว่าแบบนั้นดังนั้นพวกขมุจึงมักจะเลี้ยงผีกะเอาไว้ที่บ้านด้วยแทบทุกหลังคาเรือนซึ่งผีกะของพวกขมุจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายกล่าวคือไม่มีหม้อใส่ผีไม่มีเครื่องบูชาจะมีเพียงหิ้งขนาดเล็กเปล่าๆตั้งเอาไว้บนหัวนอนมีดอกไม้ธูปเทียนวางเอาไว้พอเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นการเลี้ยงผีของพวกเขาก็จะมีปีละครั้งส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงด้วยเนื้อหมาดำซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นเนื้อชั้นดีเป็นเนื้อที่พวกผีกะชอบกินบางคนก็เล่าว่าเนื้อสุนัขอร่อยกว่าเนื้อสัตว์ทุกประเภทส่วนวิธีการเลี้ยงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากพอหาสุนัขดำมาได้ก็จะเชือดคอรองเลือดเอาไว้จากนั้นก็จะปรุงอาหารดิบๆให้ผีกะกินหลังจากผีกะกินอิ่มหนำสำราญแล้วพวกเขาก็จะนำอาหารเหล่านั้นมากินต่อถือว่าได้กินอาหารต่อจากผีทำให้มีพลังผีอื่นๆไม่กล้าเข้ามาทำอะไรได้แต่ว่ากินได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงห้ามกินเพราะว่าผีไม่ชอบผู้หญิงแต่ครั้นพอผีกะจะออกไปหากินกลับไปกับกลุ่มผู้หญิงขอทานเหล่านั้นนั่นแสดงว่าผีกะพวกนี้เป็นผีสองมาตรฐานเป็นผีไม่มีความยุติธรรมเลยนิสัยไม่ดีพ่อหนานอุ่นเรือนหนึ่งในเชื้อสายขมุที่ยังหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านปัจจุบันเล่าให้ฟังถึงการเลี้ยงผีกะว่าผีกะของพวกขมุนี่จะมีรูปร่างคล้ายๆข้างหรือว่าลิงขนาดใหญ่มีขนหนาสีดำยาวเมื่อโตเต็มที่หรือว่ามีอายุมากจะมีเขี้ยวแหลมงอกยื่นออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างทำให้ผีกะตัวนั้นหากินเองไม่ค่อยจะได้เนื่องจากกินอาหารไม่สะดวกเพราะเกะกะเขี้ยวของมันผีกะประเภทนี้เมื่อมันรู้ตัวว่ามีอายุมากมันจะไม่ทนอยู่จนเจ้าของมันไล่มักจะหลบหนีออกไปจากบ้านคนที่เป็นเจ้าของเองจะไปอาศัยอยู่ตามป่าเขาหรือว่าโพรงต้นไม้ใหญ่และในถ้ำกลายเป็นผีกระโหมดหรือว่าผีกระโพงและผีกะดงไปในที่สุดผีบางตัวก็จะเข้าไปสิงหากินอยู่กับสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางหมูป่าเสือและหมีเป็นต้นเวลาไปไหนไม่ต้องเสียเวลาเดินมันจะนั่งเกาะหลังของสัตว์ป่าตัวที่มันสิงไปทุกขนทุกแห่งดังนั้นหากพรานป่าคนใดออกไปล่าสัตว์ในตอนกลางคืนก็มักจะพบเห็นผีพวกนี้หรือได้ยินเสียงคนคุยกันก่อนที่สัตว์ป่าจะเข้ามาพ่อน้อยอุ่นเรือนบอกอย่างนั้นบอกว่าพรานป่าบางคนที่ยิงสัตว์ป่าตายมักจะได้ยินเสียงร้องของสัตว์ป่าตัวนั้นคล้ายกับเสียงคนที่ได้รับความเจ็บปวดเช่นบางคนเคยได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญว่ายิงกูทำไมยิงกูทำไมพรานคนไหนขวัญอ่อนอาจจะทำให้ขวัญเสียได้ง่ายๆในเรื่องนี้พรานอ้ายเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆแกเคยไปนั่งห้างยิงหมูป่าคนเดียวบนเขาขณะที่กำลังนั่งรอสัตว์ป่าจะลงมากินดินโป่งในตอนกลางคืน ได้ยินเสียงคนเดินคุยกันมาอย่างถนัดถนีแต่ไม่เห็นตัวและจับใจความไม่ได้ว่าคุยกันเรื่องอะไรครั้นพอคล้อยหลังไปไม่นานก็มีหมูป่าตัวใหญ่ตัวหนึ่งเดินขึ้นมาจากลำห้วยเมื่อได้จังหวะพรานอ้ายก็ส่งกระสุนลูกตะกั่วน้ำหนักบาทกว่าจำนวน3เม็ดเข้าใส่ร่างของหมูป่าอย่างเหมาะเหม็งทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องของคนอย่างเจ็บปวดตามด้วยเสียงคนร้องไห้ครางฮือๆทำให้แกตกใจหน้าเสียเนื่องจากแกคิดว่าลูกปืนอาจจะไปถูกคนที่เดินคุยกันมาก่อนหน้าคนใดคนหนึ่งเข้าก็เลยทำให้แกไม่กล้าลงจากห้างจนกระทั่งรุ่งเช้าจึงเข้าไปดูก็พบร่างหมูป่าเคราะห์ร้ายถูกกระสุนปืนแก๊ปของแกเข้าทั้ง3เม็ดที่น่าแปลกใจรอบๆตัวหมูป่าตัวนั้นมีรอยของคนเดินย่ำไปย่ำมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมารู้ตอนหลังว่าเป็นหมูผีทำให้พรานอ้ายเข็ดขยาดไปนานปัจจุบันพรานอ้ายยังไม่เลิกอาชีพพรานป่ายังคงสนุกสนานในการทำบาปกับสัตว์ป่าต่อไปซ้ำยังพัฒนาจากปืนแก๊ปมาเป็นปืนลูกซอง5นัดซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงกว่าเดิมหลายเท่าตัวปัจจุบันหมู่บ้านดอนชัยไม่ได้ล้าหลังอีกต่อไปเนื่องจากมีถนนตัดผ่านหมู่บ้านการคมนาคมสะดวกสบายครบครันแล้วก็ขึ้นอยู่กับอุทยานแห่งชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจากพื้นที่ที่เคยเป็นเขาเป็นดอนเป็นสันเขากลับกลายมาเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์อันทันสมัยมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปพักอยู่ไม่ขาดทำให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนก็กลับมีรายได้ดียิ่งกว่าคนพื้นราบซะอีกส่วนผีกะที่ชาวบ้านเคยเลี้ยงเอาไว้ประจำบ้านแทบทุกหลังคาเรือนต้องเป็นผีอดอยากผีไม่มีสารเนื่องจากลูกหลานไม่ให้ความสนใจแล้วความน่ากลัวในอดีตจึงกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานให้ลูกหลานฟังเท่านั้นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ